Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Maling, morgenmad og mobile enheder, det er noget af det, der præger en ellers stille regnskabsfront på en onsdag formiddag. Friske tal lander i dansk tid fra Flügger, og senere på dagen, der får vi altså tal i USA fra General Mills og BlackBerry. Men her i Millionærklubben, der har vi dog masser af andre ting på programmet den næste times tid. Vi tjekker ind på råvaremarkedet om lidt sammen med Ole Hansen fra Saxo Bank. Sidst i udsendelsen, der skal vi også en tur omkring Mads Christiansen, der har fokus på nogle af de her store fænomener, som vi kun lige er ved at finde ud af, hvad vi skal bruge til og hvordan vi skal investere ind i. Det er vi også kun lige ved at finde ud af. Det handler om AI, ChatGPT og LLM lidt senere i udsendelsen her i studiet. Der er det dig, der har taleretten. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Porteføljeforvalter og porteføljeforvalter, Michael, det er jo ikke en stor portefølje, du har efterhånden. Der, de fleste penge, de ligger i lommen hos dig. Hvad sker der lige der? Jamen altså, jeg har svært ved at greje markedet lige nu. Jeg er ret sikker på, at det er ved at bryde ud opad. Jeg kan bare ikke med min økonomiske hjerne forstå, hvorfor det er ved at gøre det. Jeg kan bare se, at eller, du ved, jeg kan komme med forklaringer, men du ved. Så ja, du ved, skal man fortsætte med teknologi? Skal du gå cyklisk? Du ved, skal du gå defensivt? Noget taler for alle tre ting, og noget taler absolut imod alle de her tre ting. Så du ved, jeg er sådan lidt i tvivl lige nu, hvor jeg egentlig skal bevæge mig henad, og så, ja, så er det så kontanter, det de falder i hvert fald ikke. Er det ikke sådan, jo, man siger? Jo, det ikke? Kan man jo sige, at de gør, når der er inflationen. De stiger heller ikke. Det er jo det der problemet, ikke? Men hvor mange kontanter har du? Nej, jeg tror, jeg har omkring 40% eller sådan noget liggende i kontanter lige okay. Nu. Og noget af det er jo også, fordi jeg igennem året, der er der nogle aktier, du ved, der har nået min mål, og du ved, så har jeg ikke lige fået nogle nye idéer på tingene, ikke? Og med mål, der mener jeg sådan, du ved. Jeg er stadigvæk af den her overbevisning, også selvom aktiemarkedet er det her, at ting skal igen have en pris. Og det kan godt lyde meget mærkeligt nu, ikke? Men det er jo det her med, at renten betyder, at ting skal have en pris. Lige nu der oplever vi det modsatte selvfølgelig på AI og markedet og de her ting. Det er ligegyldigt nu. Nu kan vi godt snakke igen. Ja, det kan godt være, du synes, det er dyrt nu, men hvad med ude i 2028? Du ved, den fornemmelse der, den tror jeg egentlig ikke, den kommer ikke til at holde over den næste par år, ikke? Altså, du ved, vi har haft det 10 år, hvor ting ikke nødvendigvis skulle have en pris. Altså, var det en spændende historie, så er det ligegyldigt, ikke? Men på grund af de her højere renter og det her nye renteregime, og det er jo også det der, ligesom at presse markedet den sidste uge, vi har fundet ud af, at renter skal nok være lidt højere og lidt længere. Og det betyder, at der kommer tyngdekraft ind i markedet igen, og derfor har jeg opereret meget sådan, at du ved, at jeg, du ved, når noget når fair value, så lader jeg det ikke nødvendigvis køre videre. Ikke? Noget af det skulle jeg have ladet køre videre, andre ting, andre gange har det været en god idé. Men du ved, det vil sige, at jeg har sådan i forhold til året solgt noget ud, uden lige nødvendigvis at have fundet den næste, jeg gerne vil have. Så det er også en af forklaringerne. Fordi jeg tror som end, hvis du kigger ind i det, der sker i markedet lige nu, hvor økonomien er meget mere resistent, og det er egentlig hovedtemaet, så er det jo ret godt for aktier. Så du ved, det er det der, jeg kalder det der, vi er ved at bryde opad. Det kan godt være, det er kortvarigt. Det kan vi altid stå her og diskutere, men det er nok det, der er ved at ske. Så jeg havde egentlig lyst til at være lidt mere i aktiemarkedet. Jeg har bare ikke rigtig nogen idéer, og det er det, der præger mig lige nu. Og så må vi jo vente til idéerne, de kommer til dig. Ja. Michael, du siger, at økonomien er ved er flot og resistent, og det så vi jo blandt andet i USA i går, hvor der kom et par makroøkonomiske nøgletal. Veje forbrugsgoder steg flot, forbrugertilliden er i hopla, og salg af nye boliger var også altså noget højere end forventet. Det går jo altså vanvittigt godt derovre. Stadigvæk, altså kan vi. Hvis vi kigger i lærebøgerne, kan vi forstå, at det skal gå så godt derovre? Nej, det er jo derfor, jeg har et problem, ikke? De skide lærebøger. Nej, vi er ikke så rentefølsomme, som altså, du ved, de her renter, som vi alle sammen går og piver over, ikke? Så det, de er åbenbart ikke så restriktive, ikke? Balancerne er jo også stadigvæk, altså der er stadigvæk meget likviditet i systemet, som de ikke er begyndt at trække tilbage. Og så har vi jo haft en masse kontanter på sidelinjen, ikke? Og de slipper stille og roligt op, men de slipper slet ikke op med det her hastighed. Så det er jo den her selvforstærkende effekt. Det, der er interessant nu, det er jo, at de rentefølsomme del af økonomien har jo sådan set været ramt. Det har bare været vores forbrugerdel og vores servicedel, der har det her. Nu begynder, på trods af, renterne er høje, nu begynder de rentefølsomme dele at vende tilbage i USA. Mm-hmm. Og det er jo rigtig interessant, og det er også derfor, at jeg tror, at aktiemarkedet bryder op af. Det var det, vi så i går med veje forbrugsgurde og med, hvad nu det hedder, med boligsalget. Ikke? Og det giver jo en forbrugertillid. Vi så også ved at komme ind i en lidt mere divergerende verden, ikke? Fordi at I har sikkert snakket masser omkring centralbankerne, men højere for længere, det er jo også det, vi hører fra de europæiske. Altså hold da kæft, inflation er deres hovedmål. Om de skal ødelægge europæisk økonomi for at nå det, så gør de det. Det er ligesom været beskeden på det her store centralbankmøde. Men problemet er jo, at bortset fra en lille kort opblomstring i Europa på lavere gaspriser, så ser det egentlig ud, som om Europa er på vej ret kraftigt ned ad bakke. Ikke tysk forbrugertillid, så er jeg ud. Industrinøgletallene sindssygt dårlige. De europæiske, eller tyske CDW, altså du ved, vi er på vej ned. Så den amerikanske centralbank fortsætter, rører egentlig ikke så meget den amerikanske økonomi, men det ser til gengæld ud, at i Europa, der mærker vi det her. Og selvfølgelig også det her med, at Kina opsvinget nok ikke helt bliver lige så, du ved, tungt på, hvad de normalt bestiller fra Europa. Så vi er jo i en divergerende verden, ikke, hvor vi ligesom kan sige, det er jo ikke det er USA, som jo så er trækhesten, den der bestemmer aktiekursen. Derfor vi snakker så meget i USA. Folk er irriteret over, at jeg har kun danske aktier, men derfor snakker vi så meget i USA, som er trækhesten. Mm. Så det er de divergerende ting, som vi ligesom ser rundt omkring i verden. Men hovedtesen lige nu i aktiemarkedet, det er, at ja, alle os, der har snakket recession, det kommer. I kan glemme det, da den amerikanske økonomi er alt for stærkere. Og selvfølgelig kommer der en recession, men den kommer bare ikke. Der er ingen tegn på, at den kommer tidligt. Og det kan trække aktiemarkedet med op. Det trækker renterne med op og alle de her ting. Men det er en stærkere kraft ind i aktiemarkedet lige nu. Og det er jo i hvert fald hovedhistorien lige nu. Vi må bare sige, at alle os, der har været negative over, at det burde begynde at gå ned ad bakke og så videre. Der er simpelthen, altså, der er noget, der tyder på, at der er noget, der skal gå i stykker. Altså det her, vi siger. Lidt ligesom den amerikanske bankkrise, den fik de lukket, du ved, pensionsmarkedet i London og det her, ikke? Og det kan ske, men det kan jo også ske, at der ikke er noget, der går i stykker, ikke? Altså du ved, så er der måske ikke rigtig noget, der stopper den her økonomi op i USA på den korte bane i hvert fald. Og det bliver nok sommerens tema ind i aktiemarkedet. Hvis de her nøgletal, de fortsætter med at vise det her, jamen, så er der noget, der tyder på, at aktier skal videre opad. Mm. Nu nævnte lige, Michael, at der var centralbankmøder, eller det er jo centralbankcheferne, der mødes i Sintra i Portugal, og du kaldte det Europas svar på Jackson Hole. Ja. Så det er altså masser af godt folk og økonomer og alt muligt andet, der er samlet dernede til at debattere, og i dag der er der altså også masser af talere ud derfra. Lagarde talte i går, hun skal vist tale igen i dag, Jerome Powell er der også, og Japans centralbankchef Ueda er der også, Bailey fra Storbritannien er der. Altså, de er der, alle de store er der. Men jeg kom nemlig ind her i morges og sagde til dig, Michael, der sker altså rigtig noget i japanske yen. Det nåede det laveste niveau i 7 måneder, en overgang i løbet af tirsdagen. Og det er, at vi ligger sådan i nærheden af sådan 100, lige underkant af 144, sidst jeg tjekkede. Og det er sådan 145, der på en eller anden måde et eller andet springende punkt, at de før har været inde og intervenere. Så sagde du nemlig til mig, at der kommer ikke til at ske noget i dag for centralbankchefen, han er i Portugal. Men bortset fra det, Michael. Han er i et mode. Han accepterer de her, at han er i Portugal for at fortælle alle de andre centralbankchefer, at de er helt tosset. Nu skal de altså til at lempe, fordi at økonomierne er faktisk ved at knække en lille smule, hvorimod han siger. Men det er fordi, han ikke rigtig har inflation i Japan. Ikke? Altså, det er jo første gang i 35 år, der er inflation ikke i Japan. Så han har det jo fint med det. Man havde troet, at han ville være lidt mere forsigtig, men det er han jo slet ikke. Han har jo vist sig at være den største af alle duer, ikke? Og derfor tror jeg også, han fortsætter med det, ikke? Så han er jo over med et modsat budskab. Vi hører jo, det er de officielle taler i dag, men i går var alle jo ude og holde interviews, ikke? Og der var det jo bare tydeligt, at om de kommer til at følge igennem på det her, alle de, den europæiske centralbank eller ej, men fortællingen var til markedet, at I ligger helt forkert på jeres renteforventninger om, at de snart skal nedad. Altså, det skal de ikke. De skal noget, så skal de opad, eller så skal de holdes på de her niveauer meget, meget længe. Ikke? Og aktiemarkedet tror dem ikke. Obligationsmarkedet tror dem rigtig ikke. Så aktier, de ligger jo i det her drømmescenarie, ikke? At du ved, at selv på det mindste lille pip om, at inflationen falder, så falder renterne. Det er godt for aktier, ikke? Og økonomierne har det godt, ikke? Så det er obligationsmarkedet, der virkelig står på en skæm. Ja. Så det er det her perpleks, ikke? Hvor lang tid holder den her stemning? Det er jo altid det, der er lidt problematisk, ikke? Fordi at renter har jo en effekt på aktieprissætninger, ikke? Mm. Det er bare ikke det, der er fokusen lige nu, når de her nøgletal, de begynder at samle op. Og Og så kan man jo sige, hvad er det, der skal knække aktiemarkedet? Jamen, det er jo indtjening begynder at falde i virksomhederne, som der er nogen, der er ude at advare imod. Det tror jeg ikke, vi får nogen signaler om i anden kvartal. Ikke? Så er det noget knækker derude. Jamen, det kan vi godt stå her og være kloge på. Vi kan prøve at pege på, hvad det skal være. Vi kan ikke forudsige det. Nej. Eller så er det virkelig, at vi ser den økonomien på en eller anden måde, de her positive overraskelser, de begynder at gå væk. Hvis man kigger på momentum ind i de her nøgletal, så peger de opad, ikke? Altså, du ved, men det er et tyndt sted at være i markedet, og det er også derfor, at vi er lidt perplekse også, der det kan jeg godt høre, Michael. Makroøkonomer. Yes. Nå, men således altså dit syn på de aktuelle finansmarkeder. Her på en onsdag morgen, hvor det danske aktiemarked altså starter et lille plus op med 0,6%. Nogle af dem, der stiger mest, det er Ørsted, Netcompany og Coloplast. Og i bunden, der har vi så Tryg, Novo Nordisk og Bavarian Nordic. Efter et helt vanvittigt 2022, der har gaspriserne bevæget sig stille og roligt lavere i indeværende år. Men noget tyder altså på, at der igen er røre i det marked. For den seneste måned, der har den hollandske toneangivende gasfuture, den der kaldes TTF, den er steget med omkring 40%. Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det, Ole. Godmorgen. Ole, du er jo om nogen vant til at følge bevægelserne i de her gasfutures. Hvad i verden er det, der foregår? Ja, det foregår det, at vi har fået et marked, som er minder om det marked, jeg handlede, da jeg startede med at handle for 40 år siden. Altså et marked, som er præget af en likviditet, som ikke er alt for god. Og det skaber de her ekstreme volatilitetsbegivenheder, som vi har oplevet nu her på det seneste, hvor vi inden for den sidste måned har set markedet på et tidspunkt næsten fordoblet, før den så har sat sig igen her på det seneste. Så det er en realisering, at prisen under 30 euro højst syn på nuværende tidspunkt er lige billig nok til at tiltrække den gas, der er nødvendig, fordi der er selvfølgelig også en konkurrence fra Asien. Gasprisens stigning kan også lidt sætte sammen med den voldsomme stigning, vi har haft på nogle af fødevarepriserne, og det er jo på grund af den her hedebølge, vi har haft, ikke kun her i Skandinavien, men i store dele af mange andre steder rundt omkring i verden, og det hæver altså efterspørgselen for dem, der skal bruge strøm til at køle ned. Så det er det, vi lægger sig. Vi lå jo 300 plus for godt og vel et års tid siden, så vi har vendet os til den her ekstrem volatilitet, men generelt så er gaslagerne stadig på vej til at blive fyldte, men den kommende vinter er stadig et problem, hvis vi får en ekstrem kold vinter. Ja, det tegner jo ikke så godt for den her inflationsbekæmpelse, som vi har gang i, Ole, men altså kommer det til at fortsætte her, den her sådan usikkerhed og køre den frem og tilbage på gasmarkedet? Det vil det gøre, indtil vi har et bedre indtryk af, hvor vi ender med hensyn til gaslagerne, og hvor hurtigt vi kan få den fyldt op. Men det vi ser i lige øjeblikket, det er den her ugentlige stigning i påfyldningen på gaslagerne, den er sænket, den er faldet lidt på det seneste, så hastigheden er aftaget lidt, men der er ingen tvivl om, vi skal nok nå stadig få den fyldt op, men det er ligesom meget timingen af den opfyldning, og så må vi så bare erkende, at det er jo ligesom, om man handler hvide prisen i marts, eller handler hvide prisen i december, så er det to forskellige sæsoner, vi kigger på, og derfor kan prisen være vidt forskellig, og det oplever vi selvfølgelig også i gasprisen, hvor vi i øjeblikket ligger og handler omkring 35 euro for leveringen her og nu, mens den stadig koster over 50, hvis vi køber den til vinter. Og det er jo selvfølgelig fordi, at selvom vi får lagerne fyldt op, så skal der stadigvæk masser af gas ind på en daglig basis for at understøtte efterspørgselen igennem vinter. Derfor ligger vinterprisen fortsat og ligger på et højt niveau. Og så har vi hele Ruslands situation, som vi selvfølgelig også nævnte. Og der har vi jo stadig lidt gas, der kommer igennem Ukraine og igennem Tyrkiet, og den... Ja, altså der er jo ikke nogen afklaring på situationen der endnu, så den, der er ikke nogen noget peger på, at vi skal have øget leverance fra Rusland lige forløbet i hvert fald. Nej, men Ole, har vi sådan fået trukket os godt nok så fra den der russiske gas? Altså er vi stillet okay i forhold til, at vi lige pludselig ikke kan få gas derovre fra mere? Altså hvis... Ja, nej, fordi vi er stillet dårligt forstået på den måde i forhold til tidligere, hvor den gas, der kom igennem rørledningen, det var vores. Den kunne ikke sendes andre steder hen, så den tog vi fra russerne og sagde mange tak og betalte en forholdsvis lav pris. Nu er vi altså tvunget til at skulle ud på det internationale marked og hente gasen ind via skibe. Selvfølgelig er der også stadig rørledningen, der bringer gas ind fra Norge og selvfølgelig lidt fra Rusland og noget i stigende grad også fra Nordafrika, men det er LNG, vi er afhængige af. Og der er vi altså lige pludselig en konkurrence med en situation med store lande i Asien, som også køber meget af deres gas fra skibe. Så derfor er vi er vi ikke isoleret længere. Vi er meget afhængige af, hvad verdensprisen ligger, og hvad efterspørgselen er andre steder. Mm. Og er det en overgang, vi har gang i her, Ole? Altså kommer der ro på den der gassituation på et eller andet tidspunkt, når vi sådan har for alvor fundet ud af, hvor vi så i stedet skal hente vores gas fra? Det må man gå ud fra, men den her volatilitet, den slipper vi ikke for, simpelthen fordi det er altså et dybden af et marked med, hvor mange aktører der er i den, det er jo også med til at reducere volatilitet, fordi der er rigtig mange interesser i begge sider, som altid er med til at skabe likviditeten, og den har vi simpelthen ikke, og det er det, vi oplevede i en periode herop til for nylig, var, at det var et yndet marked at gå kort i, fordi den nærmest faldt på daglig basis, og derfor var der rigtig mange, der blev fanget og fik bukserne hævet af her for en måned siden, og det er selvfølgelig også med til, at den så steg så kraftigt på så kort tid. Mm. Ole, tør du komme med et bud på, hvilke bånd, som gasprisen kommer til at handle inden for her de næste par måneder? Jeg tror, vi har set toppen på 50, og jeg tror, som jeg også nævnte, kommer vi ned i 20'erne, så begynder vi at kigge til Asien for, hvad slags pris de er villige til at betale. Så det er ret stort spænd, men det er nok det, vi skal se på. Og så jo længere vi kommer ind i efteråret, jo større klarhed vi får omkring lærerne, så kan det godt være, at vi kan stabilisere os her under de 40 euro, hvor vi ligger i øjeblikket. Okay, så du ser i hvert fald ikke nogen fare om, vi skal op på de der niveauer, som vi var sidste gang, 350, som du nævnte? Nej, slet ikke. Okay. Og det kunne, og selvom vi får en hård vinter, så vi også sidste år, at hvordan forbrugerne er villige til at skære ned og finde en ekstra trøje, hvis det bliver nødvendigt. Så vi har jo den. Det er jo sådan lidt som en buffer, så skulle der komme en stigende pris, så har vi også som forbrugere vendt os til, hvad vi kan gøre for at imødekomme den udfordring. Ja. Ole, lad os hoppe fra gassen over til oliepriserne, som jo altså også har været sådan lidt vigende på det seneste. Nu skærer Saudi-Arabien jo altså 1 million tønder af udbuddet fra 1.7, altså lige om lidt. Kommer det til at sætte sig på olieprisen? Det har det ikke gjort, og det er jo fordi, vi ligger i en... vi har jo set en rimelig markant ændring i forventningerne til olieprisen her i efterhånden, som vi er kommet længere og længere ind i året. Forventningen til, at russernes produktion og eksport vil falde markant, den er ikke, det er ikke sket. De pumper stadig på livet løs. Forventningen om, at Kina vil have en voldsom genopblusning efter deres nedlukning, det er heller ikke sket. Og så har vi fortsat den her recessionsfrygt, som ligger og lurer lidt både her i Europa og i USA. Måske mest i Europa og USA, der bliver tallene fortsat ved at være stærkt nok til at sige, det viser, at det er svært at se, at vi rent faktisk kan få en recession, der selv rentekurven fortæller os det tilfælde. Så efterspørgselsdelen er presset, og den er udfordret. Det gør selvfølgelig, at du er nødt til at sænke produktionen for at imødekomme en mindre efterspørgsel. Det er jo det, så saudierne gjorde enhændigt her annonceret for starten af måneden til at træde kraft næste, men altså det er jo pris ind i priserne allerede, og vi ligger altså her og lurer lige over support. Hvis Larsen tager en printkontrakt frem, så kan han se, at der ligger en trendlinje, som startede tilbage i marts måned. Den ligger vi altså nu har testet 6 gange, og den er mindre end dollar væk, så der er lidt risiko for, at vi godt kan se yderligere svækkelse på prisen, før vi finder et niveau. En niveau igen. Det er godt nok Michael, jeg har i studiet i dag, Ole, men never mind. Det kan være, at Lars sidder derude og lytter alligevel. Men Ole... men Ole, det her med, at de... Altså, Saudi-Arabien egenhændigt, som du siger, gik ud og sagde, at de ville skære. De kunne altså ikke få hele OPEC-plus-holdet med på den idé. Hvad siger det om samarbejdet? Det siger, at den godt kan gå ind og blive udfordret, fordi et er at sænke produktionen, det er meget nemt. Det er jo skruet ned fra anden. Men det, du så gør, når du sænker produktionen, det er, at du sådan set afgiver noget markedsandel til nogle andre aktører. Og man kan sige, at når man kigger på den kvalitet, som oliekvalitet, som Saudien producerer, så er deres største konkurrent, det er faktisk russerne. Så det er sådan en lille smule et mysterium, hvorfor de er så villige til at lade russerne pumpe løs, og dermed også afgive markedsandel til den, fordi der er ingen tvivl om, at nu var der en Wall Street Journal-artikel i går, som blandt andet nævnte, at russerne er ved at have overhalet saudierne med hensyn til at være den største leverandør til Kina. Og det er jo klart, fordi de sælger en diskonteret olie, og det er selvfølgelig også hele humlen, at oliemarkedet er desværre, nej, det er selvfølgelig ikke korrupt, men altså oliemarkedet er et sted, hvor er der en, der sælger billigere end naboen, jamen, så køber du den billige, hvis du kommer afsted med det. Og det gør altså, at der er et skyggemarked i det her olieverden, univers i øjeblikket, som er kæmpestort, men som gør altså, at russisk olie, det finder vej ud af havnene og lander i især selvfølgelig Asien og rammer Indien og Kina. Så spørgsmålet er, Hvad sker der, hvis den her, hvis det her prispres det fortsætter, og Saudi-Arabien de dermed står og mangler minimum 10-15 dollar i forhold til, hvad deres budget det kræver? Hvad gør de så? Så vil de jo, altså, hvor længe kan det blive med, og kan de, hvor længe kan de blive med at være så gode venner med russerne, som de er i øjeblikket? Det kan gå ind og blive et stort spørgsmål. Men hvis jeg lige må sige, det bliver lidt langt her, det her svar, men det der er hele forventningen, og det hele er drejet op på i oliemarkedet, det er, at vi får en stigning i efterspørgsel her i tredje kvartal. Det er både OPEC og det internationale energiagentur, det er de begge to for kommet med prognoser, der peger på. Hvis det bliver tilfælde, jamen så har saudiernes, så har de været smarte og støtte prisen, mens der er behov for det, og så kan de begynde at hæve produktionen. Men det er så det tredje kvartal, som jeg kalder det sidste uge, det er sådan en make-or-break-kvartal for oliemarkedet. Okay, det bliver spændende at følge. Jamen, Saudi-Arabien så, jeg var ude i medierne og tale om, at olieefterspørgselen den vil altså stige med 23% frem mod 2045 til 110 millioner tønder om dagen. Det var på en energikonference i Kuala Lumpur, at det blev nævnt. Ole, altså, giver det mening? Vi står og taler rigtig meget om, at nu skal vi lade være med at bruge olie og kul og den slags. Men altså, det kommer til at stige vanvittigt frem mod 2045. I hvert fald følger Saudi. Hvad tænker du om det? Jamen, det der er udfordringen stadigvæk, og det jeg så faktisk en artikel i går, som jeg egentlig rammer meget, meget plet, fordi vi taler alle sammen om den her green transition, omstillingen, men altså i øjeblikket er det bare en green addition. Det betyder sådan set, at efterspørgselen på fossile brændstoffer, den stiger meget langsomt, men verdens efterspørgsel efter energi er fortsat stigende, og det er selvfølgelig, det betyder så bare, at den stigende produktion, vi har fra grønne kilder, det er sådan set kun til at møde den ekstra efterspørgsel, der er. Så i øjeblikket er der ikke nogen udsigt til, at vi piker lige forløbet. Og når et land som Tyskland vælger at lukke deres kernekraftværker, så i stedet for at fyre kul, så kan vi se, hvor tosset situationen den er. Og vi derfor stadig er et stykke tid fra og kan se en top i den her efterspørgsel. Så det er måske lige lidt optimistisk, vil jeg mene. Men altså, vi vil begynde at se en aftagende stigning, men man skal stadig huske på, at vi skal finde mellem 5 og 10 millioner tønder om året, bare for at beholde en status quo i markedet, fordi der er selvfølgelig olietørbrønde, der løber tør hele tiden. Så der er stadig for fortsat behov for store investeringer ind i markedet, det er jo selvfølgelig det, der kan gå ind og blive en udfordring, hvis mange af de vælger at satse på ESG og vil investere andre steder. Så kan vi godt få en periode med høje priser, selvom vi måske begynder at se efterspørgselen blive aftaget. Ja, det var den lange bane. Lad os lige vende tilbage til den korte bane, Ole. Du nævnte selv, at Kina, de jo altså ikke rigtig er kommet op i gear og har taget haft den efterspørgsel, som man havde forventet efter corona. Sådan, er vi på vej til at se, der sker en ændring der? Det tror jeg. Det måske burde have sagt sig selv, inden de startede med deres genåbning, det var, at de ville være en mindre råvareintensiv genåbning, set ud fra en økonomisk betragtning, fordi det var jo serviceindustrien, som jo har været lidt, som har lidt over, hvor efterspørgselen i første gang er kommet ind. Men spørgsmålet er bare, om Kina har råd til at acceptere en vækst meget lavere end den, de selv har sat for øje. Så det gør, at altså, vi er fortsat rimelig fortrøstningsfulde, eller forventer, at priserne de kommer til at generelt kommer til at holde skansen ud fra betragtning om, at USA undgår en recession, og at der kommer mere fra Kina som skal stimulere efterspørgselen. Og så har vi hele den grønne omstilling igen, som jo fortsat ligger et pænt bund under mange af de her industrimetaller. Og Ole, så fik jeg lukket dig til at komme med et bånd, hvor du så gashandlet. Kan du også gøre det på olien, inden vi lige slutter her til sidst? Ja, den har jo ligget og handlet rundt om 75,5 dollar de sidste tre måneder, og det tror jeg egentlig, den kommer til at fortsætte med ind i tredje kvartal. Som sagt, det jeg nævnte, altså teknisk er der en bund lige under markedet her, som det godt kunne være udfordrende for nogen at teste, så jeg vil ikke blive forbavset, hvis jeg ser den ned i 60'erne, men generelt så skal vi forblive her i 70'erne i den kommende tid. Okay. Vi holder øje, Ole Hansen. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her sådan en onsdag formiddag. Det er helt i orden. Tak for det. Ja, så vidt altså Ole Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank. Michael, tilbage til dig og det marked, som vi kigger på i dag. Sker der noget derude, altså på de danske aktier? Nej, det er jo, det lader bare til at være, at det her amerikanske recovery, vi på en eller anden måde skal tage ind, ikke, de her gode nøgletal. Og vi ser det jo også lidt, altså. Jeg var egentlig lidt perpleks i går på det danske marked. Altså, du ved, det var allerede bare til, altså, du ved, det virker lidt som i går, at der var det likviditeten. Altså, der, vi blev virkelig solgt ud, ikke? Altså, du ved. Og jeg er godt, og vi er selvfølgelig også lidt i den defensive side, og det enten så kan man ligesom sige, skal du være tech, skal du være growth, eller skal du være cyklisk, ikke? Det virker som om, at du ved, at det defensive, sådan lidt farmaagtige, du ved, ikke cykliske, det er bare ikke interessant lige nu, fordi enten så skal du ligge der en af de her to lejre, ikke? Altså sådan cyklisk, realøkonomisk eller growth, altså de her growth, lad os kalde det tech, ikke? Men det dækker jo over flere ting. Så ligesom vi falder ned mellem to stole, i det danske marked, og det er egentlig også lidt det, vi ser i dag, ikke? Altså det der kører lidt op, ikke? Det er de mere cykliske dele af markedet, om man kan kalde Ørsted, det der, hvor jamen, vores farma, de ligger stadigvæk og har det en lille bitte smule tungt, ikke? Altså du ved, og var der et sted, jeg havde lyst til at tage hen, du ved, kiggende ind i anden halvår, så var det egentlig over i de defensive kvalitetsaktier. Men jeg kan godt se, at det er der ingen andre, der gør lige nu. Så får du lidt billigere. Det er der, jeg kommer til at lave bevægelsen ind i min lejerklub. Jeg er helt med på den amerikanske økonomi. Altså, men råvaremarkedet fortæller dig også, at den måske står lidt alene. Ikke? Så det er der, jeg har lyst til at gå ind. Jeg har bare ikke lyst til at gå derind lige nu, fordi det er jo ret tydeligt, at der ligger man bare midt imellem to stole. Altså, du ved, dem, der siger, ej, nu skal vi have noget, fordi det er billigt, de her cykliske, altså vores industriaktier og alle de her ting. Det skal vi have, ikke? Fordi økonomierne kommer til at overraske, ikke? Hvilket er noget, der tyder på. Og så er der de andre, det er jo bare dem, vi har købt fuldstændig blindt, fordi at det var, du ved, hvis aktier skulle opad, så var det sikkert at købe ind i tech, fordi det var der momentum ligesom var, ikke? Og vi havde hele AI-bølgen, ikke? Og den kan få nogle slag i nogle uger, eller i sidste uge, og så bare i går, så brager den bare tilbage med fuld styrke, ikke? Så det er ligesom de to steder, man skal spille sig, ikke? Og det ser jo som om, vi falder lidt ned imellem to. Du kan så sådan noget som danske aktier. De er kun omkring 4% i år. Europæiske er op 15%. Vi følger med Dow Jones'en, som er 3% op, ikke? Og så er du Nasdaq, der er 36% op, ikke? Altså, du ved, så det her, jeg ser en eller anden ting, hvor måske, hvis det her det fortsætter, og markedet fortsætter med at bryde op, og vi ikke rigtig kan følge med, at det kunne være en god idé at rykke sig hen af, fordi min økonomi kan stadigvæk ikke fortælle mig, hvorfor at det ikke er bedst at ligge lidt defensivt og kvalitet ind i efteråret. Michael, som du siger, der var altså medvind på tech-aktierne i går efter en noget lunken start på ugen, altså lige præcis på den front. Tesla havde også et fint comeback, men konkurrenten Lordstown Motors, de blev først børsstoppet. Den faldt altså, ja, den mistede ligesom 50% af sin værdi eller et eller andet i den retning i den indledende handel. Og der er altså nogle samarbejdsproblemer med chipproducenten Foxconn fra Taiwan, som gjorde, at de så måtte ende dagen med at sige, at de var gået i betalingsstandsning, som vi kalder det. Chapter 11 hedder det reelt på. Det er ikke præcis det samme, men det minder meget om. Siger det noget om, hvad der sker, eller er det for lille selskab? Ja, det er for lille selskab. Altså, de havde håbet at få nogle kinesiske penge til at fonde sig selv med, ikke? Og da aktien faldt ned under en, så sagde de, så havde de brugt reglerne for at få de der fundingpenge. Nu er de simpelthen bare løbet tør, og den er jo for lille og uinteressant, sandsynligvis for nogen til at gå ind og redde, ikke? Jo specielt fordi, at masser af andre elbilsproducenter jo stiger rigtig meget, så hvorfor skulle du prøve at tage satset der, ikke? Altså, du ved. Og der er nok også, jeg tror, der er ved at være en opfattelse af, at du ved, at du ved, den første bølge af elbiler, det var jo bare alt. Altså, det var fisker. Alle elbiler, de kommer til at leve på det her. Nu tror jeg egentlig, at du ved, at investorerne er ved at blive lidt mere selektive og ligesom sige, skal vi ikke prøve at udpege vinderne i det her elbilmarked, hvis jeg egentlig skal køre med på den bølge. Så ja, jeg tror ikke, man skal tolke for meget på det der Foxconn. Okay, godt. Vil jeg være med det, Michael. Vi hopper lige til et spørgsmål, der er kommet ind. Det handler om Berkshire Grey. Der er mange af vores lyttere, der rent faktisk kærer sig om den aktie. Du har jo talt om den, og, og den har gjort lidt ondt på os, på dig. Jo. Jeg kom faktisk i nulje, fordi jeg købte den ind i år. Jeg dobblede op ind i år, og jeg redde den lige til allersidst. Prøv lige at høre. Martin Farmer, han skriver sådan her. Det er måske et off-topic spørgsmål til Michael Friis Jørgensen, men er det Symbiotic med tickerkoden SYM, der har vundet kampen om automatisering af varelager, blandt andet i forhold til dit elskede Berkshire Grey? Og så skriver han tak for et rigtig godt program, og specifikt til Michael Friis for en super indsigt på tværs af brancher og markedet, generelt fortalt på en jordnær, forståelig og sjov måde. Ej, Michael, så meget ros på én gang. Ja. Nå, tilbage så, må jeg jo hellere sørge for, at jeg kan svare på det. Symbiotic kontra Berkshire Grey. Jamen altså, Berkshire Grey er nu bliver overtaget af japanske fond. Nu, hvorfor? Nu står jeg her og træt her til morgen. Den store SoftBank. Altså, du ved, så den er jo låst fast, ikke? Den er jo ikke død. Nu, den nåede bare aldrig at få succesen, den nåede bare aldrig at blive levedygtig, du ved, i sig selv som et børs, ikke? Den rendte tør for penge, og derfor gik SoftBank ind og overtog den. Så du ved, nej, jeg tror ikke, at man kan udpege nogen som vinder i det her marked. Altså, du ved, du har jo også norske autostore, som er ved at få lidt en tilbagevending. Du har nogle private virksomheder derude, som ikke er børsnoteret, som også ser ud til at vokse rigtig, rigtig godt. Og så tror jeg så, at Berkshire Grey kommer til at vokse godt, men du ved, aktiekursen er jo låst på 1,40. SoftBank er ved at overtage den, ikke? Det er det der sker en gang imellem, ikke? At det kræver nogle gange tid, før sådan en case den udfolder sig, ikke? Og hvis man løber tør for penge i den der mellemliggende periode, så er det bare ærgerligt. Så er der andre, der går ind og tager den gevinst, der eventuelt kommer. Så jeg tror ikke, man kan udpege vinderen. Jeg tror, det der, altså, hvis vi lige sådan lynhurtigt skal sige det, der har været problemet, det var jo, at da alle de her, de blev rigtig store, da de boomede, da aktiepriserne var rigtig høje, det var jo der, hvor vi troede, at vi ikke skulle lave anden e-handel, ikke? Og vi har jo faktisk vist sig, at alle steder er det blevet skåret til, ikke? Altså, du ved, så der er jo en efterspørgsel, som slet ikke har vist sig at være i det her marked på den korte bane, ikke? Og det har vi ligesom set på alle aktiekurser. Og nu ser det ud, som om tingene er ved at normalisere sig en lille bitte smule igen, fordi vi får jo stadigvæk den her bølge, ikke? Altså, du ved, vi er jo ved at skabe et globalt forsyningsnet, som kræver en kæmpemæssig automatisering. Så der er jo et kæmpestort marked ud. Så det er rigtig interessant. Berkshire Grey er ikke længere den, han nævner, er interessant. Jeg synes egentlig også, norske autostore er en lille bitte smule interessant at begynde at se på. Er ikke billig, absolut ikke billig, men jeg tror, der er ved at være liv i det her marked igen. Jeg tror, der begynder igen at skal være investeringer ind i det her, efter at man havde overinvesteret i en periode. Så absolut interessant at kigge på den. Jeg kigger også på det. Jeg synes stadigvæk, i forhold til, hvor vi lige ligger hen i cyklen, der synes jeg stadigvæk, det her det er lidt for dyrt. Så spørgsmålet er, skal jeg ud og have nogle af dem, der er nævnt her? Jeg tror nok, jeg venter lidt. Ja, okay. Færdig. Michael, vi bliver i teknologisnakken, fordi vi skal have Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Invest og porteføljeforvalter også her i klubben. Mads, Unity Technologies, de tog sig et ordentligt spring opad i går. De var ude at annoncere, at de kaster sig ind i AI-kampen med en markedsplads for AI-software til brug i gaming-industrien. Ja, det er selvfølgelig ikke første gang, vi skal tale om AI og LLM og ChatGPT og alt muligt andet her i klubben, men altså en stigning på 15% på sådan en udmelding, Mads, fra Unity. Det er ret markant. Giver det overhovedet mening? Ja, det gør det. Altså, der var meget, der steg 15% i går inden for tech. Det var ligesom dagen, hvor at nu har vi haft den her svage uge, og så kom der sådan en ketchup-effekt op. Jeg synes ikke, den her nyhed er sådan specielt vild for Unity. Det er noget, som man godt ved, de vil. Det har de talt om, og selvfølgelig skal de inkorporere large language models i deres offerings. De har hele værdikæden inden for udvikling af mobilspil, både hvordan man laver mobilspil og hvordan man, altså når man skal publicere dem og når man skal tjene penge på dem senere. Og der bruger man AI masser af steder i det her. Og den sådan nyeste generation af AI, det er så large language models og Unity's virksomhedsform er en af dem, som virkelig vil kunne inkorporere large language models i deres produktpalette til forbrugerne. Og så kom nyheden i går om, at nu har de så en produktpalette, men altså, det er ikke sådan, altså det er ikke sådan breaking, at gud, skulle de virkelig det? Altså, selvfølgelig skulle de det. Okay, godt, Mads. Men så er det jo ChatGPT, vi taler rigtig meget om, når vi taler om de her large language models. Det helt nye hype. Hvorfor er det lige ChatGPT egentlig, tror du, der er blevet sådan særligt hypet? Jamen, det, som er nyt, det er, at ChatGPT kan forstå sproget. Altså, for et par år siden, når man brugte Google Translate på en artikel et eller andet sted fra, så var det sådan, at det var ikke helt godt. Der var en masse undersættelser, og man skulle lige holde tungen lige i munden for at finde ud af, hvad det egentlig var, det handlede om. Og lige pludselig, så er det ændret. Den vælger altid de rigtige ord og sådan nogle ting. Og det er, at vi har fået GPT'erne på, at de forstår konteksten, og derfor kan de vælge de rigtige ord. Hvad betyder de der GPT'er, Mads? Hvis man starter med T'et, så er det en transformer, og jeg tror, hvis man skal forklare det sådan simpelt, så kan altså så kan man bruge en form, når man fortæller om ting. Hvis man nu skal fortælle om en gammeldags isvaffel med en chokoladekugle, en vaniljekugle, en jordbærkugle og så pistacheskum ovenpå, jamen så kan man vise et billede af den, så ved vi alle sammen lige præcis, hvad det er. Man kan også fortælle med ord, hvad det er, ligesom jeg gjorde. Man kan også fortælle det på kinesisk. Og så kan man også printe en 3D-model af det, så formen, man beskriver konceptet på, eller konteksten på, den kan være forskellig. Og tidligere, der kunne computere ikke finde ud af det der. Men nu med transformer, så kan en computer altså ændre på formen på forskellige måder. Man kan også bede den om at beskrive det kort, så er det bare tre forskellige kugler i en isvaffel. Eller man kan bede den om at beskrive det langt, så kan man beskrive teksturen af vaflen og så videre. Så det, den transformer kan, den kan ændre formen på konteksten, der er. Så er der GP, så er der pre-trained. Det betyder, at den er pre-trained. Og i det, der ligger, at alle de her modeller, de kan forstå sprog og sådan nogle ting, de er trænet, og det betyder, at de er egentlig klar til at blive stoppet ind i Unity eller alle mulige andre virksomheder, og kan det her med at forstå sprog. Og så er der generativ. Det betyder, at de kan generere noget. Altså, hvis jeg lige har givet en kort beskrivelse af en isvaffel, så kan jeg bede den om at lave en lang beskrivelse af en isvaffel, og så gør den det. Den genererer selv form, som jeg er i gang med. Og det kan bruges, hvis man vil ændre en paragraf i en juridisk aftale, så kan man bede den om at komme med et nyt forslag. Hvis man sidder som spiludvikler i Unity og gerne vil bygge et fort, så kan man bede den om at designe et fort til en, fordi den forstår konteksten. Og så er det meget sjovt, at når vi kan lide det, den genererer, så kalder vi det for kreativt, altså sådan kreativt. Og så er der en vigtig pointe i det her med generativt, det er, at når man sådan genererer noget, hvis man nu laver en fortælling om vaflen, og man ikke ved, hvordan vaflen ser ud, jamen så er man nødt til at finde på noget. Så i modsætning til alt tidligere sådan arbejde med en computer, så er en computer, altså er en GPT ikke deterministisk. Når vi giver dem, beskriver en isvaffel, så kan vi få en masse forskellige resultater ud af det, så den er ikke præcis. Og vi må aldrig bruge den i forventning om, at den er præcis. Og så bliver det sådan lidt, så kommer det her med, at så siger vi, at den hallucinerer, fordi at vi bad den egentlig om at komme med noget præcist. Det kan den ikke, fordi den er generativ. Og så ender den med at komme med en beskrivelse af en anden isvaffel, end den vi tænkte, og så synes vi, at den hallucinerer og snakker. Men det ligger egentlig bare i, at det er en ny måde at have en computer co-pilot på, som ikke er præcis, men til gengæld er god til at ændre form på det indhold, vi beskriver. Nej, kan vi ikke bare få den til at lave en isvaffel, Mads? Altså, det er jo det, vi vil have. Så der er altså stor forskel på det, vi kender i dag fra search, altså bruge en computer og søge et eller andet resultat frem, og så finder den frem til måske en eller anden speciel hjemmeside, hvor der er nogle data, vi kan læse. Og så til at tale med ChatGPT, det er noget helt andet, kan jeg høre dig sige. Ja, altså search, så beder du den om at komme med de 10 vigtigste sider på 10 Blue Links, og så kommer Google med det, og så kan du selv gå ind og læse. Men hvis du bruger en ChatGPT til det samme, altså til at ekstrahere information fra internettet, så har den selv været inde og kigge på de her hjemmesider, og kommer så med et forsøg på et svar fra det her. Så det er et nyt medie, altså en ny brugerinterface til internettet. Okay, og der er det, du siger, at hvis der kommer noget ud, som vi synes er sjovt eller kan lide, så kalder vi det kreativt. Hvis der kommer noget ud, som er helt forkert, så kan vi jo ikke bruge det til noget, uanset hvor kreativt det så end måtte være. Nej, så bliver vi sure, men det er også, når man sådan snakker om, hvad skal vi bruge den til? Altså, så skal vi aldrig bruge ChatGPT til at finde blod nede i blodbanken, fordi at hvis den er ikke præcis nødvendigvis, så det kan godt være, at den finder på et eller andet her, det går ikke. Så alle steder, hvor at vi har brug for præcision og akkuratesse og sådan noget, der er det ikke en generativ AI-model, vi skal bruge. Så med den teoretiske viden, Mads, så lad os prøve at kaste os ud i, hvad er det for nogle brancher, der så særligt kan gøre brug af de her large language models, som ChatGPT jo egentlig er? Altså, kan vi sådan blive klogere på, hvordan man skal investere ind i det? Altså, hvad bliver stort derude? Jamen, det, som ChatGPT kan, det er jo, at den kan chatte med os. Så det bliver et andet brugerinterface. Jeg kan, hvis jeg skal gøre et eller andet i min webbank i dag, og jeg kommer til at taste et eller andet forkert ind, eller sådan et eller andet, så virker det ikke, fordi jeg skal være præcis i min input. Men med en ChatGPT, så kan den godt, selvom at jeg kommer med lidt forkert input, eller siger tingene på en anden måde, og sådan noget, så kan den godt forstå det. Så jeg tror, man skal tænke på, at tidligere så var det svært at komme fra den fysiske verden og til den digitale verden, og nu lige pludselig så har vi ChatGPT, som forstår os, uanset hvad det er, vi kommer med. Så det kommer til at hjælpe rigtig mange af dem, der har svært ved at bruge for eksempel det offentlige digitale system nu, at så kan man bare tale til den, og så forstår den godt, hvordan man taler om webbank, hvis man er 70 år eller sådan nogle ting. Så det er et brugerinterface. Så nogle af de virksomheder eller forretningsmodeller, der kan komme i problemer, det er dem, hvor det her klik og tryk og indtast og sådan noget, altså hvor de er brugerinterfacet, altså i bund og grund, der hvor mobiltelefonen har vist sig rigtig god, ikke, at vi har en bred skærm, og så skriver vi rundt omkring, alle sådan nogle applikationer kan godt ende med at få et innovativt dilemma, og ligesom lige pludselig se, at der er faktisk en nemmere måde at interagere med den digitale motor bagved, at vi bare taler til den. Mm-hmm. Så det kan være, det er dem, der kan føle sig truet. Andre steder, det er, hvor man skal have genereret noget. For eksempel, der er en virksomhed, der hedder Ironclad, som er sådan en, den er ikke noteret, men det er sådan en, som hjælper advokater. Og den virksomhed holder styr på kontrakten og de forskellige versioner, og man kan arbejde sammen på det og sådan nogle ting. Alt det her, som en almindelig software- og servicevirksomhed kan. Og så lægger man et lille ChatGPT-modul ind, så kan den også begynde at foreslå formuleringer og ændringer i paragrafen. Og i og med LLM'er er pre-trained, jamen så er der egentlig ikke noget sådan fantastisk i det. Man kan købe den ene eller den anden LLM, og så vil de kunne meget af det her ned ad vejen. Så der, hvor at virksomheder kan gøre noget unikt, det er, hvis man så ligesom kan, ved at den bliver brugt, den her funktion på Ironclad, så kan man sige, jamen hvis man vælger den her version af aftaleomskrivningen, jamen så får vi en hurtig proces, med hvor alle er tilfredse. Hvis man vælger den her version, så får vi en langsom proces, hvor at parterne bliver uenige og sådan nogle ting. Og det vil være værdifuld data. Det er proprietære data, som bliver genereret ved brug af modellen inde i platformen. Så LLM'erne i sig selv tror jeg ikke sådan kommer til at generere og lave særlig mange forsvarbare forretningsmodeller. Men de software- og servicevirksomheder, andre virksomheder, som virkelig formår at putte dem ind i deres flow, så at de løser endnu flere af kundernes problemer, og samtidig genererer noget outcome data. Altså, når vi gjorde sådan her, så gik det godt. Når vi gjorde sådan her, så gik det skidt. Så kommer de virkelig til at have en god value proposition for forbrugerne, kunderne. Michael Friis, lad os lige få dig på banen også. Altså, Mads han er inde på, at der er forskellige steder, hvor man kan gøre brug af de her LLM'er, og måske nogle er der mere gavn end andre steder. Ja. Altså, rent investeringsmæssigt, det er stadigvæk meget svært at finde ud af, hvordan man skal købe ind i den her case, hvis man tror på, at det her kommer til at ændre verden stort. Hvad tænker du? Hvad gør man? Ej, det er fordi, nu prøver vi at fange den næste Google fra start af, så nu skal vi finde den der er 200 millioner værd, som snart er 200 milliarder værd. Altså, du ved, fordi ellers så kan du jo ligesom sige, du har jo de store tech-giganter, altså sådan nogle som Microsoft, det er jo tydeligt, at har man en stor kundebase, har man stor dataset, fordi Mads er jo inde på noget af det her, altså nu, det er jo cirka, er det 60-40 eller sådan noget, det der forkerte svar. Vi er nødt til at have en større præcision nogle andre steder, det vil sige, vi, der er nogle steder, hvor vi har brug for et bedre end internettet dataset at træne på. Fordi det er jo fordi, den træner på internettet, hvor jeg har skrevet noget forfærdeligt pis på et tidspunkt på min hjemmeside. Og det læser den jo, ikke? Så det er den anden type af venner, ikke? Og så den tredje, du ved. Og noget, jeg er begyndt at kigge lidt på, og der, hvor jeg synes, det er interessant, og det var det, som Massen har sagt. Altså, vi kommer jo ikke til at interagere med mennesker. Prøv at forestille dig, at du skal ringe til noget kundeservice. Og du kommer jo faktisk ikke i kø. Nej, det gør det jo ikke, fordi du kommer til at interagere udelukkende med digitale assistenter, både i snak. Det er jo det, der er med LLM. Altså lige pludselig kan I jo finde ud af det her. Altså hvis jeg sagde et eller andet mærkeligt ord der, jeg stiller dig om til en person. Det begynder de jo kun nu, fordi de er begyndt at blive trænet på netop det her med konteksten. Altså den behøver ikke 100% at forstå det. Du behøver ikke at sige kundeservice, for den forstår dig vel. Mm. Altså du ved, som i de gode gamle dage. Og der kommer jo til at opstå sådan nogle digitale twins, simpelthen også, som står og interagerer. Du kan også lave din egen twin, som så, du ved, nu har du lige, du skal have fat i den her bank, de har hævet 10 kroner for meget i gebyr. skriver du bare til en digital twin, og så begynder han at diskutere med den digitale twin over i den her bank. Ikke? Altså, jeg tror virkelig, altså her der begynder der at være nogle forretningsmodeller, som jeg tror det. Og her der skal der lidt mere præcision til. Ikke? Altså du ved, at der kommer en ChatGPT ude fra nettet, og jeg siger, det er nok cirka rigtigt. Ikke? Men siger du dermed også, at det er for tidligt, at vi sådan kan pinpointe, hvad for nogle sektorer, hvad for nogle brancher, som særligt kommer til at kunne bruge det her, eller hvad? Nej, det kan vi allerede. Det kan alle. Det var jo også det Goldman var ude at sige. 30% effektivitetsforbedring over de næste 10 år, og det er jo det, de mener, aktiemarkedet faktisk skal stige med i USA, ikke? Fordi samtlige brancher, når de kigger bredt ud over, der er nogen, der er bedre. Ikke? Altså dem, der har meget kundeinteraktion, altså serviceerhvervene, ikke? Det er jo der, vi har haft rigtig problemer med de her ting. Så der ligger jo, alene der ligger der jo en god optur til aktiemarkedet, fordi de kommer til at tjene mere. Nu prøver vi jo så lidt at snakke om, hvad skal man så investere ind i herover i den her side, ikke? Og der er man ligesom nødt til at prøve at udvælge nogle felter, nogle selskaber, ikke? Ja, du kan vælge de store giganter, der har mange kunder, fordi det her, det er jo nogle modeller, som Mads også siger, som egentlig ikke er så særlig kompliceret, så det kræver jo kunder at vælge dem over på, og idéer at vælge dem over på, og produkter, man allerede har. Det er den ene. To, det er nogle af de her. Så kan man gå lidt mere ned og prøve at finde nogle af dem, der har mange data. Altså, jeg har selv nævnt Samsara. Jeg har Teladoc. Jeg tror måske snart, jeg skal til at kigge lidt på den, og så videre, inden for sundheds kæmpestore datasæt. Og så kan du gå ned på nogle af dem der er sådan lidt mere specifikke, ned på for eksempel kundeservice. Jeg er begyndt at kigge på en, der hedder Life Persons. Altså, det er faktisk dem her. Og det var jo en coronavinder. De digitaliserer kundeservicen, ikke? Så du ved, prøv at forestille dig, da kundeservicecentrene blev sendt hjem, ikke? Så steg deres omsætning jo mange, mange gange, ikke? Og derfor steg aktien jo helt vildt, og den er jo gået helt ned. Altså, og det begyndte de at forberede sig på, og derfor tjente de ingen penge. Det har faktisk vist sig, at kundeservicemedarbejdere blev sendt tilbage, ikke? Men det er faktisk noget af det, de arbejder med. Så den, jeg begyndte at kigge lidt på, det er en meget, meget lille aktie. Det er her, hvor vi skal have meget lille del af porteføljen. Det er her, hvor vi prøver at finde den, du ved, der kan 10 eller 20 dobbelt værdi, men vi ved også, når vi er derude, så er det måske også sandsynligt lidt ligesom Berkshire Grey, at det ikke nødvendigvis går godt. Nej. Så det er en af dem, jeg er begyndt at kigge på. LifePerson Incorporated, den hedder LPSN, ja, som tigger kode, og så nævnte du også lige som Sara, lad mig også lige nævne, at den som hedder Sara, IOT. Ja, det er jo dejligt nemt, ikke? Det er ligesom AI, du ved. Jeg satte jo på det der AI-symbol, det blev penge værd. Det har det jo også gjort, jo, skal jeg da lige love for hos C3 AI. Nej, IOT er jo som sagt Internet of Things, som også er den her kæmpe data. Mm. Så det er sådan nogle steder der, hvor det er, men faktum er bare, at du ved, for Goldman ret at 30% af al effektivisering, altså 30% af al indtjeningsvækst i amerikanske selskaber på børsen skal komme fra AI, jamen så kan du jo tage den værdi, og så skal den jo cirka måske 50% over på de selskaber, der skal levere den her effektivitet. Ikke? Det er jo enorme summer, ikke? Det er også ved at blive priset godt ind. Ja. Men det er sådan nogle tanker der, så jeg tror, man skal dele dem op i nogle forskellige ting. Og jeg tror, det vi alle sammen, hvorfor vi har svært ved det, det er, fordi nu prøver vi at finde den nye Amazon eller Google. Altså den, der er 200 millioner i markedsværdi, som skal have 200 milliarder om 10 år. Ikke? Altså, det gør du vel også, Mads Christiansen. Lad os lige få dig ind på banen her også. Sidder du ikke også og leder efter den næste store aktie? Jo, vi gør det på en anden måde. Altså, vi gør det, vores metode kalder vi gorilla-metoden. Så nu talte Michael om, for eksempel data in motion, er der en kategori, som hedder, altså det her med, at data skal flyttes rundt. Det skal ikke ligge et sted, en virksomhed er distribueret der mange steder og sådan noget. Så data er i virkeligheden mere noget, der altid er på vej et eller andet sted hen. Og så har vi en kategori der, så hvem leder inden for den kategori? Hvem leder inden for cybersecurity? Og så investerer vi ind i bredt i de virksomheder. Og så er det jo en mangeårig proces, og så lægger vi til de virksomheder, som bevarer momentum eller får momentum, og så piller vi af de virksomheder, som taber momentum. Fordi over den lange bane, der er det ikke så meget prisen lige nu. Det er i virkeligheden mere om deres teknologi ligesom på en eller anden måde passer. Og det er simpelthen så svært lige nu at sætte sig ned og så sige, hvordan bliver fremtidens medier, hvordan bliver fremtidens teknologi for data in motion og sådan nogle ting. Så det er meget bedre at identificere dem, der er aktørerne i det her, og så investere i dem, og så blive ved med at lægge til i dem, der ligesom viser, at deres teknologi passer med det, forbrugerne efterspørger, altså har væksten. Okay. Mads, tiden løber hurtigt her i Millionærklubben. Vi skal også lige ganske kort nå at runde din Din portefølje her i klubben, du er op med, altså, du er op med 50%. Du fører stort, lad os sige det på den måde. Den næste, altså nummer to, det er Michael, så vidt jeg husker, du vil stoppe med et par 20%, ikke Michael? Jo, sådan er det noget i den retning. Mads, skal der lægges noget om sådan her på den korte bane? Nu går vi snart ind i en sommerferie. Vi skal ikke sende hele juli måned, så er der interesseret i at høre, om du kommer til at ændre på noget? Jamen, jeg har egentlig ændret rigtig meget løbende undervejs. Jeg har også været meget i AI og software as a service og har sådan skruet ned for det, fordi jeg synes, det er kommet ret højt op i træet. Og så er der noget af det segmentet nedenunder, som er blevet banket meget ned. Jamen, det har jeg skruet endnu mere op for. Det er jo et timingspørgsmål. Altså, sidste år var alt tech langt, langt nede. Også Unity, som vi har været inde på, nede med 80-90% fra toppen. Ikke? Og nu ser vi den modsat rettede bevægelse, fordi at nu er det blevet solgt godt ud, og sådan gik det også i .com, og sådan gik det også under den store finansielle krise, og markedet begynder også, der begynder at være snak om, jamen de sidste to gange, der var det jo faktisk den her gruppe højvækst tech-aktier, som faktisk outperformede markedet rigtig, rigtig meget i den efterkommende 5-10-årige periode indtil det næste crash. Så det er der, jeg gerne vil ligge, og kortsigtet timing, det ved Michael meget mere om, end jeg gør, så jeg er bare langt, men jeg er også opmærksom på, at vi virker meget overkøbte i øjeblikket, men det er nu ikke noget, som altså på lang sigt er det bare krusninger. Yes, og selvom at du skal huske, at du kun har et år at gøre godt med her i vores konkurrence i hvert fald, men indtil videre, der er det jo gået meget godt det første halvår for dig, Mads. Vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Selv tak. Så vi er altså Mads Christiansen, der er fondschef i New Deal Investor Porteføljeforvalter her hos os i en konkurrence, som vi har sammensat bevidst af mennesker, der investerer meget forskelligt og har mange forskellige holdninger til markedet. Og det har vi simpelthen gjort for at vise, at der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det på derude. Og så kan man jo enten lægge sig i slipstrøm af nogle af dem, eller man kan sige, det der, det er lige præcis ikke mig at gøre sådan der, så ved jeg i hvert fald det. Så Mads fører lige for tiden. Lars fra Bryggen, han har skrevet ind til os, Michael, han kunne godt tænke sig lige her på falderæbe at få en status for dig på Zealand Pharma. Hvad? Du rykker øjenbrynene. Nå ja, altså. Jamen, status på Zealand Pharma, altså, du ved, jeg tror, folk er blevet lidt perplekse over, at alle sagde, at det var gode data, de kom ud med, og så har aktien faldet 14% siden, så jeg går ud fra, at det er det. Altså, nu er det jo en tendens til, at, du ved, at folk køber meget op imod ADA, ikke? Jeg lavede jo en undersøgelse for lang tid siden, og for Novo, og hvis man så det over 10 år, ikke, alle snakkede, nu skal Novo op med store data på ADA. Ikke? ADA, det er den her konference, der har været. Amerikanske diabeteskonference, ja. Ikke? Og de stiger op til, og så falder de derefter. Ikke? Altså, det er bare en rumor selling facts, altså, du ved. Men det var relativt stærke data. Det er jo tidligt, så du ved, der er langt. Det er jo fase... Så de skal først i gang med fase 3, så du ved, så... Nå, men hvad skal vi så lige bruge det til, at det er stærke data der? Men det er jo igen et spil ind i det her. Og så tror jeg, at den her Eli Lille nyhed, ikke, med hensyn til, at en anden produktkategori, som jo også lige trækker lidt benene væk under Novo, ikke, i samme omfang, fordi de er muligvis med der. Den har trukket på den her. Altså, ikke? De viser ret gode data for et nyt fedmeprodukt. Nyt fedmeprodukt, ja. I en anden kategori end lige GLP-1'erne. Ikke? Det trækker sådan lidt tænderne væk. Altså, det er ikke, at fedmemarkedet ikke bliver kæmpestort. Det er jo bare et spørgsmål om, hvordan det skal fordeles osv. Så det er nok den tredje faktor, der ligesom har gjort, at benene er blevet trukket lidt væk under Zealand Pharma lige nu. Faktum er jo bare, at det er et lavt værdispil ind i et fedmemarked, ikke? Som bliver enormt stort, ikke? Så du betaler ikke ret meget for det, er det en opkøbskandidat og de her ting, ikke? Men nu mangler du lige den her, vi skal spekulere hen imod de her data, som kom på sommeren, så du ved, hvad den lige skal på den korte bane, det ved jeg faktisk ikke. Altså, du ved, men de her data konfirmerer jo, at det er en spiller, man skal se på derinde, ikke? Med det, vi fik ud af dataene med cirka 19% væksttab efter en periode, ikke? Som matcher nogle af de store spillere. Og det der forskellen her, kan man sige, jamen, de er jo ikke lige så langt som alle de andre. Nej, men Zealand Pharma er så også værdisat til, 15 milliarder, ikke? Altså, du ved, hvor de andre, de er trillion virksomheder, ikke? Altså, så men det er jo, om det er interessant lige nu, og en fjerde faktor, altså du ved, jeg kan ikke lige helt forklare det, men jo anden det her med, at de her ting, de falder ned imellem to stole lige nu. Det er ikke tech, det er ikke cyklisk. Og således nåede vi rundt både om Zealand Pharma og alt muligt andet. Tech, olie, gas og ja, you name it. Michael Frisjørsen, tusind tak, fordi du var med os i studiet. Det var som altid en fornøjelse. God sommer til dig. Det var sidste gang, du var med inden sommerferien. Så vi glæder os til at se dig igen til august. Her er det onsdag, og aktiemarkedet stiger 0,8% herhjemme i Danmark. Vi kigger på det igen i morgen. Tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.